الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. سورة بقرہ آیت نمبر 246، 247، 248، 249، 250. سورة بقرہ آیت نمبر 246، 47، 48، 49، 50. د مخ کے سبق پتائید کے اللہ پاک یو بل واقعہ بیانئی، مخ کے آیاتنوں کے دا خبر آوا چھ مرگ و جند اللہ پلاس کے وی، چھ دیو مسلمان کلک عقیدہ و کلک ایمان وی چھ زما جند او زما مرگ دا اللہ سر دے، دا پا میدان جہاد کے ندے، دا دا بیمارے نا ندے، دا دا یو بل مصیبت نا ندے، کم وقت او کم مقام چې الله زما د مرگ د پاره مقرر کړی دی، په هغه مقام کې او په هغه وخت کې به مال مرگ راځي. مضبوطه او کلکه عقیده به د مسلمان دی. د نن سبق کې الله پاک د بنی اسرائیل او د موسی علیه السلام د زمانې نه وروسته چې کومه د تالوت او د جالوت واقعه شوې ده، دا غی ذکر اللہ کئی. دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے نا درے سوا کال رست، او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ولادت نا زر یول سوا کال مخ کی دا واقع شویر. مختصر واقعه د تیانوم هغه دا ده چې پخوا دا دوه غټ قومونه وو، بني اسرائیل او عمالقه. د دوی به خپل منځ کې جنګ و. عمالقه مضبوط خلک و، طاقتور خلک و. بني اسرائیل ډېر و خو بزدله خلک و، د عمل خلکو، د الله احکامات ماتونکي خلکو. الله دوی ته ټیم په ټیم باندې سزاګانې ورکړي راغې. عمالقه د فلسطین په اکثر علاقو باندې قبضه کړې وه. دا د بني اسرائیلو نه اغېستې وې. دا بني اسرائیل رامه یو علاقه وه، هغې ته یې راغونډ کړي. په دغه وخت کې د بني اسرائیلو چې کوم پیغمبر و د هغه نوم سمویل یا شمویل و، هغه هم ضعیف شوی و کمزورې شوی و. د بني اسرائیلو سرداران ورته راغلل، وی موږ له یو مشر جوړ کا، یو کمانډر راله جوړ کا، چې موږ د هغه په قیادت کې جهاد ته لاړ شو او دا خپل علاقې چې دا فلسطین زموږ نه عمالقو قبضه کړې وې چې دا دوباره موږ واخلو. حضرت سمویل علیه الصلات والسلام ته ښه معلومه وه چې دا بني اسرائیل دا غټې غټې خبرې اول کې کوي، خو په آخره کې د دوی نتیجه صفر وي. هغه ورته ووایي چې تاسو جنګ مه غواړئ، جهاد مه غواړئ، تاسو نشئ کول. هغوی ورته وایي عجیبه خبره ده، ملک یې رانه قبضه کړی دی، موږ یې د وطن نه ایستی یو، نو څنګه به اوس موږ جهاد نه کوو؟ خامخا موږ جهاد کوو او ته موږ له یو مشر مقرر. حضرت سمویل علیه الصلات والسلام الله ته سوال وکړ چې یا رب العالمین، دوی خو خامخا غواړي چې موږ خپلې علاقې دوباره قبضه کړو او جهاد وکړو. الله ورته وایي ډېره ښه ده، دوی ته ووایه چې طالوت مې ستاسو دپاره مشر مقرر کړی دی، تاسو د هغه په قیادت کې لاړ شئ او جهاد وکړئ. دوی باندې الله امتحان وکړ او هغه امتحان کې دوی ناکامه شو. دوی ته الله ووایي چې تاسو کله ځای یو نیر به راشي او هغه نیر باندې اوبه به نڅکي. که یو سړی ډېر تږی دی نو یو لږه شانتې خوله دې لمده کړي، خو اوبه به نڅکي. غرض د الله پاک دا چې دوی کې کم مخلص خلک دي، د الله منونکي خلک دي، چې هغه جدا شي. نو ډېرو خلکو اوبه اوسکلې او لږو کسانو، تفاسیرو لیکلي دي 313 کسان، 312 کسان پاتې شو، هغوی جهاد وکړ او دا باقي چې دی نو دا واپس شو او دوی جهاد ونه کړ. دا خبرې به تر نورې پکې راځي، خو مختصر دا ده چې الله دوی له کامیابي ورکړه، د جالوت لښکر دوی ووهه، هغوی له شکست ورکړ او دوی ته کامیابی حاصله شوه، خپلې علاقې یې هم قبضه کړې، خپل عزت یې دوباره بحال کړ او حکمرانی ورته دوباره میلاو شو. دا نورې خبرې دی کې راځي، هغه به وایو، خو سبق مقصد او خلاصه دا ده چې د میدان جهاد نه ډډه کول نه دي پکار، روګردانی پکار نه ده چې یاره زه به مړ شم. زه به ناکامه شم، نه، الله حق سره امداد کوي، کامیابی هغه د حق وي، او مرګ او ژوند دا د الله په لاس کې دی، دا په سختو او په تکلیفونو او په جهادونو کې نه دی. دا الله موږ ته خپله یو اټله فیصله ښایي، او دا واقعات چې موږ ته بیان کړي د دقې مقصد دپاره. اوس بعضې خبرې به دی کې نورې راځي، هغه زه الفاظ هم ویم چونکې دا سبق نن ډېر دی، سپارې ختمېدو پورې دا یو واقعه ده، نو دا ختمو نه هغې سره سره به زه چې کومې خبرې دي، کوم وضاحت دی، هغه به م کوم، خو خلاصه ورته مه وویله چې هغه به دغسې وي. الم تر الى الملأ آيات النبوري الى الملأ اغدلتا من بني اسرائيل ده بني اسرائيلنا ملأ ملاوي ملكتا سردارتا مشرتا نسو مشران موسى شمويل عليه الصلاة والسلام ترالل دا موسى عليه السلام دا زمانين رست ألم ترى آيات النقور إلى الملأ أغسر دارانتا من بني إسرائيل دا بني إسرائيلنا من بعد موسى پس دا موسى عليه السلام دا موسى عليه السلام نا دريس وكال پس دا واقع شئ اس قالو فاغ وقت چه اوی دوی لنبیین اغا خپل پیغمبر تا چه شنویل علیه صلاة و سلامو یا سنویل علیه صلاة یا سن دی یا شن اس قالو فاغ وقت چه اوی دوی لنبیین اغا خپل پیغمبر تا لهم چه دا دوی دا پارو ابعث لنا ملکن جوڑ کا مقرر کا زمون دا پارا یو بادشاہ یو ملک یو امیر یو کمانڈر د جهاد نقاتل فی سبیل الله چې مونږ جنگ وکړو دا غو په قیادت کې فی سبیل الله فلار د خدای کې کمانډر را لپکار قال پیغمبر وته وې سمیر علی السلام وته وې هل عسیتم قریب ندا ان کتب علیکم القتال چې فرض شي کړی شي په تاسو باندې جنگ الله تقاتلو تاسو به جهاد ونکې جنگ به ونکې هغه ته معلوم و چې دوی مخکې موسی علیه السلام ته ویلي دي فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون ته لاړ شه امالقو سره وجنګېږه موږ خو سره نه جنګېږو ته ستا خدای دې لاړ شي نو موسی علیه السلام سمویل علیه الصلات وسلام ته زوړ تاریخ د دوی معلوم و له میدانې تیه دا خو مغه امالقو ذکر وقت پیغمبر ہوئی چا اللہ تو قاتل تاسو جہاد نشے کول قالو نو قوم وقت ہوئی وما لنا سشوی دی مونگ دا پارا اللہ نو قاتل فی سبیل اللہ چا مونگ بجنگ نکو پلا را دا خدای کی وقد اخرجنا او پتائی سر وستی شوی مونگ من دیارنا دا خپلو کورونا خپل علاقہ رانا قبض فلسطین رانا قبض شوی دی طول علاقی رانا قبض شوی دی و ابنائنا او دا زامن خپلونا من خطول سو تتر بتر کیو سو یو زی کیو سو بل زی کیو زلیل ایکو چه هر کلا دی خبره نمانلا او خامخ جهاد غختو اللہ فرمائی فلم ما پس هر کلا کتب علیهم القتال چه فرس کلیشو پا دی بانده قتال جهاد تولو نو دی اگر ویدل الا قلیلا منهم مگر لکشان دی باندې چې کله الله امتحان وکړو سرستو راځي په یو نیر باندې په یو دریاب باندې چې تاسو په دې دریاب خو ورځې خو اوبه به نڅکي او دی بیا هم د الله حکم ونه منه نو ډېر واپس شو ډېر وا حکم ونه منه الا قلیلا منهم مگر لږ د دوی نه لږ کسانو ما اوی چه 313 کسان مفسرین لیکلی دي چې دی له خود دی د الله حکم اومنه او دا غا طالوت سره کلک او مرګری شو او درېدل والله الله پاک علیم عالم دی بالظالمین فظالمانو باندې وقال لهم نبیهم او دویتا نبیهم نبی دی ان الله بشک الله پاک قد بعث پتائی سر مقرر کرے دے رالے گلے دے لکم تاسو دا پارا طالوت طالوت ملکن امیر کمانڈر دا جہاد کمانڈر بس تاسو سوکوی طالوت پر طالوت سوک بنی اسرائیلو کی طریقہ داوا چھ دا یعقوب علیہ السلام زامنو نو د یو زوی په نسب کې به پیغمبري راتله او د یو زوی په نسب کې به بادشاهي راتله دا به جدا جدا راتله د یعقوب علیه السلام زوی د لاوی لاوی بن یعقوب لاوی بن یعقوب پدی لاوی په اولاد کی په نسل کی پیغمبری دا روانه او بل یهودا بن یعقوب یهودا بن یعقوب داغه په اولاد کی حکومت او بادشاہی او سلطنت را روان نو دوی خپل پیغمبر ته ووی چې طالوت ته مقرره نو دا خو نه د لاوی د اولاد نه دی او نه د یهودا د اولاد نه دی نو ته څنګه دی په مونږ باندې مشر مقرره قالو ووی دوی انا یکون له الملک څنګه بشي زمونږ دپاره بادشاهی علین لهو د ده دپاره الملک بادشاهی علینا په مونږ باندې په مونږ به دې څنګه مشر یو کمانډر بل ونحنو مونږ چې یو حق زیات حقدار یو بالملکی په حکومت سره منه د ده نه ځکه ولم یؤت ساعتا من المال نه دې ورکړی شوی ده ته فراخي د مال نه دې خو مالدار نه دی دی خو په داسې نسل کې را روان دي چې غریبانان دي د یوسف علیه الصلات وسلام یو بل ورور و هغه خپل بنیامین د یعقوب علیه السلام زوی و دا دوه زامن یوسف علیه السلام او بنیامین دا دواړه خپل ورونه و د یوې مور نه او دا نور لس ورونه دا د بلې مور نه و نو دا د بنیامین په نسل کې را روان و طالوت دا د بنیامین د اولاد نه وی دی غریب دی دی څنګه بادشاه جوړی دی کمانډر جوړی دی نو الله ورته وایي چې پیغمبر ورته وایي ګورئ دولت ضروری نه دی مال ضروری نه دی تاسو چې کوم معیار مقرر کړی دی دا معیار ستاسو صحیح نه دی چې مشر یو کمانډر وي نو هغه به مالدار وي نه بلکې معیار چې دی نو هغه پوهه ده علم دی او بهادري ده اوس کمانډر هغه چې بهادري د بدن نه مضبوطي او طالوت مفسرینو لیکلي دي که تاریخ لیکلي دي چې دا هغه ډېره مضبوط بدن یو چې یو عام سړی به ورسره ودرېد نو د هغه اوږې پورې به ایله راورسېد چې په هغه وخت کې به ښه مضبوط سړی و هغه به ورسره ودرېد د هغه اوږې پورې به ایله د هغه سر راورسېد دومره الله ورته مضبوط بدن ورکړ او الله ولا علم هم ورکړ جنګي چالونو باندې هم پوهېده د الله احکاماتو باندې هم پوهېده د شریعت علم هم ولا الله ورکړ یو علم او بل طرف ته جسم ځوانه ولا الله ورکړي قال پیغمبر ورته ووی ان الله بېشکه الله پاک اصطفاه غوره کړی دی دې طالوت لر علیکم په تاسو باندې وزاده بسطتن فی العلم والجسم او زیات کړی دی د لره فراخي د علم او د جسم الله ولا علم ورکړی دی الله ولا بدن ورکړی دی صحت یې ورکړی والله الله پاک یؤتی ورکی ملکه بادشاہی خپل من یشا هغه چاته چې خوښی شي دا خو د خدای خوښه ده چې څوک مشر مقرر دا خو تاسو باندې ما نه دی مقرر کړی بلکې دا الله په تاسو مقرر کړی دی والله الله پاک واسع فراخ دی فضل د علیم و عالم ذات دی اوس په چا باندې الله فضل کوي وکړي چاله پیغمبري ورکړي چاله بادشاہی ورکړي چا نه واخلي دا د الله په علم کې دا الله په دې کارونو ښه پوهېږي ښه چې دی زمونږ مشر دی نو د ده په مشرۍ باندې څه دلیل شته چې دا زمونږ دپاره الله مقرر کړی دی نه خو یو عام سړی دی نه چې دی نو د لاوی ابن یعقوب د اولاد نه دی نه د یهودا ابن یعقوب د اولاد نه دی نو بیا په مونږ څنګه مشر الله مقرر څه دلیل دی دلیل شته الله ورته وایي شمی علیه الصلاة وسلام ته چې دلیل دا دی چې دوی ته به یو صندوق راشي یو بکس دا هغه صندوق دی چې عمالقه د دوی نه قبضه کړی بني اسرائيلو کې به یو بکسو یو صندوق پو چې په هغې کې به تبرکات پراتې هغې کې د حضرت موسی علیه الصلات وسلام هغه امسا پرته وه او هغې کې د تورات څه حسم پرته وه څه تختې پرتې وې د هارون علیه الصلات وسلام پټکي عمامه پکې پرته وه او دغه رنګې نور څیزونه پکې وي د موسی علیه السلام هغه پڼې مبارکې هغه پکې وي نو بني اسرائیلو چې به دا بکس کله جهاد له وتل او ځان سره به یې واغش مخکې به روانو نو الله به د دې په برکت باندې هغوی له فتح او کامیابي ورکوله نو دا بکس د دوی نه عمالقه او قبضه کړې اوس الله داسې کول چې دا بکس خدای پاک د تالوت په بادشاهۍ باندې په کمانډرۍ باندې یو دلیل قایم او دی واپس دوی ته رالېږه الله دا طریقه ورته جوړه کړه د حکمتونو ذات دی عمالقو کې دا بکس پروت و چې کوم ځای کې به دغه بکس و هلته به هغه خلکو باندې څه بیماري لګېده هغوی به یو وړه د هغه ځای نه اوچت که بل ځای کې به کېښود هلته به هغه بیماري ولګېده هغوی به یو وړه د هغه ځای نه بل ځای کې به کېښود هلته به هغه بیماري ولګېده هغوی د دې بکس نه تنګ راغلل چې دا څه په مصیبت اوړېدلي هغوی په یو غوی باندې یا په یو دوه غویانو اوښانو باندې یا رېړه کې یې بار کړ او وېشړل هغه څاروي چې کوم خوا ځي خوا دې ځي خو چې مونږ پرې خلاص یو هغه بکس را روانو را روانو را روانو د تالوت د دروازې مخې ته راورسېد دوی ته خو د پیغمبر ویلي وو چې تابوت پر راشي او بکس پر راشي د چا دروازې مخې ته چې کېښودی شو هغه به ستاسو کمانډر وي او هغه راغی د تالوت د دروازې مخې ته بیا د دوی یقین راغی چې بس ټیک شو دا مونږ دپاره الله مقرر کړی دی او دا خو مونږ ته هغه خپل بکس هم میلاو شو اوس خو د یقیني خبره ده چې مونږ ته به الله کامیابي راکوي ځکه دا بکس خو پخوانه مونږ په دې باندې عقیده ده چې دا کله مونږ ځان سره جهاد ته وړی دی نو مونږ له الله کامیابي راکړې ده بس مطمئن شو او تالوت سره را روان شو جهاد نو اوس خدای پاک دا هغې ذکر کوي وقال لهم نبیهم اوی دوی ته نبی د دوی ان آیت ملکه نشانه د بادشاهۍ د ده به د مشرۍ او د کمانډرۍ د ده به ان یأتیکم التابوت چې را به شي تاسو ته هغه صندوق فیه سکینة چې په هغې کې به تسلی وي آرام به وي من ربکم د رب ستاسو نه تاسو ته په یو اطمینان میلو شي په هغې سره یو دلیل به راشي وبقیة او هغه باقي څیزونه به وي مما د هغې نه ترکه چې پرېښي آل موسی آل د موسی علیه السلام او آل د هارون علیه السلام تحمله الملائکه بار کړی به دې لره فرشتو تاسو ته فرشتې ډېره وړي فرشتو هغه بکس راوړه کې یېښوده وه هغه سارو باندې بارو فرشتې هغه ساري په دغه طرف راوستل راوستل راوستل ان فی ذلک بېشکه په دې کې له آیت نشانه ده لکم ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که یې تاسو مؤمنان دې کې نشانه ده دلیل دی ستاسو دپاره که د ایمان خاوندان یې اوس په دې ایمان راوړی بس یقین یې راغی ډېر جوش او خروش سره د تالوت په قیادت کې را روان شو جهاد لذي په لار کې چې دوی را روانو یو نیر راغی بعضې مفسرینو لیکلي دي یو عام نیر و بعضې وایي چې نه دا هغه دریای اردن و هر یو دریاب چې و خو مخې ته راغی الله امتحان کو په دوی باندې چې د دوی صفائی وش چې دوی د الله حکم منی که نه صرف جوش دی چې هوش پکې شته او که نشته. کمانډر ورته ووی تالو چې تاسو د دې نیر ورځئ نو تاسو اوبه به نه څکي. که یو سړی ډېر زیات تږی دی نو هسې خوله دې لمده کړي، یو چونکه څکي نو اودې څکي یو لپه، خو زیات یې به نه څکي، ځان به مړی نه. دا د الله حکم دی. او د ګرمۍ موسم و، دوی چې ورغلل نو ډېرو خلکو هغه اوبه وڅکلې، لږو کسانو ونه څکلې. چې د دریاب نه هغې غاره پورې وتل، دا چا چې اوبه څکلې وي هغوی باندې خېټې وپړسېد، او هغوی انکار وکړ چې مونږ خو نشو څکېدل، مونږ د جهاد نه یو. هغه چا چې نه وي څکلي د الله حکم یې منلی و، هغه 313 کسان هغه تالوت سره روان شو او میدان جهاد ته د جالوت مقابلې له ورغلی. فلما پس هر کله فصاله تالوت بالجنود چې جدا شو تالوت بالجنود په لښکر سره د کلي د علاقې نه ټول فوج روت، قاله ووېته تالوت ان الله بېشکه الله پاک مبتلیکم ازمیښت کوي په تاسو باندې، امتحان کوي په تاسو باندې، دنهارین په یو نیر. فمن شربه چا چې اوسکلې منهو د دې نه فلیس منی، هغه به زموږ ملګري نه وي، هغه به مونږ سره جهاد له نه ځي. ومن لم یطعمه او چا چې ونه څکلي فانه منی، هغه به زموږ نه وي. الا مگر من اغترف غرفة بیده، چې ډکه کړي یو لپه په خپل لاس باندې، یو چونګ اوبه یو لپه اوبه که هغه ډکه کړي نو خیر دی. منغ طرفه چې څوک ډکه کړي غرفتن یو لپه بیده په خپل لاس، د یو لاس د یو لاس یو لپه اوبه په چا خولې ته واچولې نو خیر دی زیاتي نه. فشربوا منه، پس دوی وڅکلې د هغې نه. الا قلیلا منهم، مگر لږو کسانو د هغې نه، لږو کسانو ونه څکلې دا 313 کسان، او ډېرو چې دی نو هغه وڅکلې. فلما پس هر کله جاوزهو چې پورې وتلې وکړل په دې دریاب په دې نیر، هو د تالوت والذین، او هغې کسانو امنو چې ایمان یې راوړی و معهو د سره. فلما پس هر کله جاوزهو چې پورې وتلې وکړل په دې نیر، هو تالوت والذین، او هغه کسانو امنو چې ایمان یې راوړی و معهو د سره، دا 313 دا ټول فوج او د بني اسرائیلو او تالوت، دوی چې کله آی غاله پورې وتل، قالو نو دې کسانو ورته ووی د خپل قوم د خپل لښکر چې دا چا اوبه څکلې وې، لا طاقت لنا اليوم، طاقت نشته مونږ لره نن ورځ د جالوته په جالوت باندې، و جنوده، او په لښکر د ده باندې، مونږ په ده باندې بس وس نشته، نور نه رسي، د عمالقو سره مونږ د مقابلې نه یو. قال الذين، وی هغه کسانو یظنون، چې هغوی یقین ساته، ظن په معنی د یقین دی، انهم بېشکه دوی چې دي ملاق الله، ملاقات په کوي الله سره، د هغوی دا کلک یقین و. نو هغوی څه ووی؟ کم من فئت، ډېر کرت یو ډله، قلیلت لږه، غلبت غلبه کړې ده، فئت کثیرت په هغه ډله غټه باندې، بإذن الله د الله په حکم. هغوی ته زوړ تاریخ پروت و چې قانون دا دی چې الله حق له کامیابی ورکوي اگر که هغوی په تعداد کې کمی، والله الله پاک مع الصابرین، سره د صبر کوونکو نه دی. څوک چې صبر وکړي په تکالیفو باندې، په زخمونو باندې، د الله په حکم باندې صبر وکړي، دغه خلکو له الله کامیابی ورکوي. کله چې دا 313 طالوت سرا میدان ته لاړل او رسېدل. هغې طرف ته د جالوت لښکر صفونه جوړ دي، دې طرف ته د طالوت سره مسلمانان، مخلص مسلمانان ولاړ دي. مقابله شروع کېده. د مسلمان بروسه نظر هغه د الله په ذات وي، په خپل طاقت په خپله اسلحه باندې نه وي. طالوت الله ته لاس اوچت کړل، یا رب العالمین، ولما برزو، هر کله چې مخامخ شو لجالوت جالوت ته وجنوده او لښکر ته، قالو نو دې مسلمانانو وویل، ربنا ای رب زمونږ، افرغ علینا، را توی کې په مونږ باندې صبرن صبر، یا الله صبر راړه، چې دشمن ډېر لوی فوج دی، طاقت دی وسر، مضبوط دی زمونږ نه په هر لحاظ سر، خو یا الله ته مونږ له صبر را، وثبت اقدامنا، او مضبوط کې قدمونه زمونږ، وانصرنا علی القوم الکافرین، او امداد را کې مونږ لره په قوم کافران. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله به میدان جهاد ته ووت، مسلمانان به هر وخت کم و، تعداد به کم و، اسلحه به ورسره کمه وه، لیکن د هغوی نظر هغه به د الله په ذات و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په جنگ بدر کې دعا وکړه، یا رب العالمین، دقه لږ مسلمانان دي، دغه د مسلمانانو ټولې دي، یا الله که ته خپل دین ته بقا ورکول غواړې، خپل دین په ټوله دنیا کې خورول غواړې، یا الله دې وړوکي جومات له کامیابي ورکړي. په سجده کې الله ته وژړل، او یا الله که دغه لږ کسان دا ختم شو په دې میدان کې او مړه شو، نو یا الله بیا ستا دین په دنیا کې بخور شو یا بخور نه شو. دا ټول عمر مسلمانانو چې جهاد کړی دی، د هغوی د الله په ذات باندې بروسه او نظر وي. الله ته سوال کوي، دیم الله ته سوال وکړه چې یا رب العالمین مونږ ته صبر راکړي، او زمونږ قدمونه د دشمن په مقابله کې مضبوط کړي. فهزموهم، پس شکست یې ورکړه دوی ته، جالوت ته، بإذن الله، د خدای په حکم. جالوت راووته مقابلې ته. جالوت یو لوی بهادر او یو لوی جرنیل و، او د عمالقه د فوج کمانډر و. میدان ته چې راووت ډېره مشکله وه د هغه مقابله کول. د طالوت په لښکر کې داود علیه الصلات وسلام چې دغه وخت کې پیغمبر نو، د بدن نه همداسې کمزوري او بیمار شانتی، داود علیه السلام مقابله ته راووت. هغوی حیران شو چې داسې معمولی کمزوری یو بیمار سړی هغه د یو عظیم کمانډر مقابلې ته څنګه راووت. داود کاڼې راواغش او په جالوت باندې غزار وکړ، جالوت پرې ولګېد، راپرېوته او مړ شو. د عمالقه چې وکتل د جالوت لښکر چې زمونږ کمانډر مړ شو، منډه کړې او لاړل تښتېدل. الله پاک چې دی نو مسلمانانو له فتح ورکړه، بني اسرائیلو له الله فتح ورکړه. وقتل داود